کہ بخش ہماری ساری خطائیں اپنی عطا کے بخش ہماری تو بخش ہماری ساری خطائیں عطا برسا دے رحمت کی برکا برسا دے رحمت کی برکا برسا دے رحمت کی برکا یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ یا رحمان یا حنان یا منان بخش دے بخشے ہو کا صدقہ بخش دے بخشے ہو کا صدقہ بخش دے بخشے ہو کا صدقہ یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے نار جہنم سے تو اما دے جہنم سے تو اما دے خلد بری دے باغ جنا دے یا رب از پائے شاہ مدینہ یا رب از پائے شاہ مدینہ یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضينا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياه وبعد الممات انك على كل شيء قدير اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الله يا رحمان يا رحيم اے ہم سب کے پروردگار، اے ہم سب کے پالنہار، اے ہم سب کے کردگار، اے ہمارے خالق، اے ہمارے رازق، اے ہم ذلیلوں کے سروں پر عزت کا تاج رکھنے والے، اے کریم اپنے کرم سے ہماری جھولیاں بھرنے والے، ہماری مشکلوں کو آسان کرنے والے، ہماری حاجتوں کو پورا کرنے والے، ہمارے غموں کو غلط کرنے والے، تیرا احسان، تیرا کرم، تیری عطا کہ تو نے ہمیں اس مبارک اور عظیم مہینے رمضان میں جینے کا شرف بخشا، اس کے مبارک روزے رکھنے کی توفیق دی۔ کرم پر کرم یہ کہ کتنے ہی سعادت مند اسلامی بھائی عالمی مدنی مرکز میں اور نہ جانے کتنے تیرے پاک گھروں میں پورے ماہ کے اعتکاف میں، نہ جانے اس وقت بھی کتنے بندے مسجد الحرام شریف میں طواف میں مصروف ہوں گے، نہ جانے کتنے اس وقت بھی گنبد خضرا کی زیارت کر رہے ہوں گے، مسجد نبوی شریف علی صاحبہ و علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک جلووں میں گم ہوں گے۔ اے اللہ عز و جل ان سعادت مندوں، ان عبادت گزاروں، ان معتکفین اور تیرا کرم ہے کہ تُو نے اپنے نیک و پاک بندے کا قرب بخشا۔ اے اللہ تیری ان عنایتوں پر جس قدر تیرا شکر بجا لائیں وہ کم ہے، تیرا شکر ادا ہم کر ہی نہیں پاتے، کر ہی نہیں سکتے۔ اے اللہ تیری عطاؤں پر سب سے پہلے تیرا شکر بجا لاتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اس قدر عطاؤں کے باوجود ہماری وہی حرکتیں ہیں، ہماری وہی سستیاں ہیں، ہماری وہی کاہلیاں ہیں، ہماری وہی غفلتیں ہیں۔ آپ کم و بیش 14 روزے مکمل ہونے کو آ رہے ہیں، گویا کہ نصف رمضان ہم سے رخصت ہونے کو ہے۔ آہ اس کے باوجود تلاوت میں دل نہیں لگ پا رہا، اس کے باوجود تراویح میں ذوق نہیں آ پا رہا، اس کے باوجود اس مبارک مہینے کا اکثر حصہ تیری نافرمانی اور غفلت کی نظر ہی ہوئے چلا جا رہا ہے۔ آہ ہم اس نصف رمضان کی قدر نہ کر سکے، اے اللہ ہم تیرے حضور شرمندہ ہے، ہم تیری بارگاہ میں اپنی اس بدعملی پر، اپنی اس غفلت پر، اپنی اس کاہلی پر معافی کے خواستگار بھی ہیں۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ تو نے کتنا بڑا کرم فرمایا کہ ہمیں ماہ رمضان عطا فرمایا، مگر افسوس اس کے آنے پر ہم نے نیتیں تو بہت کی تھی، مگر یہ 14 روز کیسے گزر گئے، کن غفلتوں میں گزرے۔ اب 15 روزہ شروع ہونے کو ہے۔ اے کریم پروردگار ہماری غفلتیں، ہماری کوتاہیاں، ہماری سستیاں، ہماری کاہلیاں، ہماری بدعملیاں، مولا اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے معاف کر دے۔ اے اللہ، آقا کے کامل ترین روزوں کا صدقہ نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب کریم رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے کامل روزوں کا صدقہ ہمیں ان بقیہ دنوں کی قدر عطا فرما دے۔ اے اللہ عز و جل، میٹھے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی بھوک اور پیاس کا صدقہ، کربلا والوں کی بھوک اور پیاس کا صدقہ، سیدنا مولا کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی بھوک اور پیاس کا صدقہ، حسنین کریمین کی بھوک اور پیاس کا صدقہ، اور آج کی شب تو حسن مجتبیٰ کی ولادت کی شب ہے۔ اے اللہ عز و جل، سیدنا حسن مجتبیٰ کی ولادت مبارکہ کا صدقہ، جتنی غفلتیں ہوئیں، جتنی کاہلیاں ہوئیں، ہمیں معاف فرما دے، اور اے اللہ عز و جل آئندہ کے دنوں کی قدر عطا فرما دے۔ آئندہ کے دنوں میں پروردگار میٹھے محبوب کے وسیلے سے ہمیں نیکی کرنے کی توفیق دے، رمضان کے مقصد کو سمجھنے کی توفیق دے، اپنی کاہلیوں کو دور کرنے کی توفیق دے، تیری عبادت میں ہمارا دل لگا دے، تلاوت میں ہمارا دل لگا دے، الہ العالمین علم دین سیکھنے میں ہمارا دل لگا دے۔ اے مولا، عمل صالحہ میں رغبت اختیار کرنے کی توفیق دے دے۔ اے اللہ، نیکی تو تقوی عطا کر دے، پرہیزگاری کی خیرات دے دے، متقی ہونے کا شرف عطا کر دے۔ اے اللہ، ہم دور دور سے یہاں پر حاضر ہو گئے ہیں، ہمیں معلوم ہے پروردگار تیرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا صدقہ، تیرے محبوب کے اہل بیت و صحاب کا صدقہ، امت کے اولیاء کاملین کا صدقہ بٹ رہا ہے، کرم ہو رہا ہے، سعادت مند پا رہے ہیں۔ اے اللہ، ان پانے والوں میں ہمیں بھی شامل فرما لے، ہمیں محروم نہ فرما۔ اے مولا، ہمیں محروم نہ فرما، اے مولا ہمیں محروم نہ فرما، ہمیں پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا فرما، دنیا اور آخرت میں برکتیں عطا فرما، دنیا اور آخرت میں اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے کامیابی اور کامرانی عطا فرما۔ اے مولا، سب سے بڑھ کر تیری بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں عاجزی کے ساتھ، ان کے ساری کے ساتھ، ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرما۔ اے پروردگار، ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرما، اے پروردگار، ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرما، ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، ایمان پر عافیت کے ساتھ مدینہ طیبہ میں شہادت کی موت نصیب فرما۔ اے کریم پروردگار، نزا کی سختیاں آسان فرما۔ اے اللہ، ملک الموت کا چہرہ دیکھنا ہمارے لیے آسان فرما۔ اے کریم پروردگار، جب موت کا وقت آئے تو ہمارا چہرہ قبلے سے نہ پھرے، ہمارا چہرہ سیاہ نہ ہونے پائے۔ اے اللہ عز و جل، ہماری موت قابل عبرت نہ ہو، قابل رشک ہو۔ اے اللہ عز و جل، میٹھے محبوب کے صدقے تختہ غسل پر بھی کوئی ایسی صورت نہ بنے کہ ہمارے عیب کھل جائے۔ اے اللہ، اے اللہ، تجھے میٹھے محبوب کا واسطہ، محبوب کے اہل بیت کا واسطہ، محبوب کے صحابہ کرام کا واسطہ، امت محبوب کے مبارک ولیوں کا صدقہ، اس وقت روئے زمین پر موجود تیرے نیک اور پاک بندے جو اس وقت تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اے اللہ، ان کی مناجات کا صدقہ، ان کے آنسوؤں کا صدقہ، ان کی آہو زاری کا صدقہ، ان کی اشکواری کا صدقہ، ان کی عاجزی کا صدقہ، ان کی انکساری کا صدقہ۔ مولا مولا مولا، مرتے وقت ہم پر کرم خاص ہو جائے۔ اے اللہ عز و جل، قبر کے معاملات بھی آسان ہو جائے۔ دے مالک، بچا لے، عتاب قبر سے بچا لے، وحشت قبر سے بچا لے، دہشت قبر سے بچا لے، تنگی قبر سے بچا لے، تاریکی قبر سے بچا لے، قبر کے دھسنے سے بچا لے، قبر کے بھجنے سے بچا لے، قبر کے آگ سے بچا لے، قبر کے عذاب سے بچا لے، قبر کے سانپوں سے بچا لے، قبر کے بچھوؤں سے بچا لے۔ اے اللہ، جب تک قیامت قائم نہیں ہوتی قبر میں امن عطا فرما دے، آشتی عطا فرما دے، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک جلوے عطا کر دے، قبر کو مصطفیٰ کے نور سے جگمگا دے، ہمارے کفن تک کو بھی میلہ نہ ہونے دے۔ پروردگار، میں کہ پروردگار، میدان قیامت کے قائم ہونے پر امت محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صالحین کی جماعت میں اٹھا لے، لوائے الحمد کے جھنڈے کے تلے اٹھا لے، شفاعت کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہرا مند فرما لے۔ پروردگار، پروردگار، اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے، آقا کے اہل بیت و صحابہ کریم کے صدقے، امت محبوب کے اولیاء کے صدقے، پروردگار میزان عمل پر نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو، پلے صراط سے بجلی کی سی تیزی سے گزرے، بلکہ تیرے کرم سے، تیرے مصطفیٰ کریم کی شفاعت سے بلا حساب داخل جنت ہو جائے، جنت میں تیرے محبوب علی صلات و سلام کے قدمین شریفین میں جگہ پائے۔ اے اللہ، ایسا کرم ہو جائے، عذاب جہنم سے دور ہو جائے، عتاب جہنم سے دور ہو جائے، وحشت جہنم سے دور ہو جائے، جہنم کی تپش اور جہنم کی آگ ہمارے ہرگز قریب نہ پہنچے، بلکہ اس سے کروڑوں میلوں کے فاصلے پر ہو جائے۔ اے اللہ، مصطفیٰ کریم کے صدقے، نصف رمضان کی گھڑیاں قریب ہے، کرم فرما دے، ہماری یہ دعائیں اپنی باریاں میں قبول فرما لے۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، نہ جانے کون کون مدنی چینل پر بھی اپنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہوگا، کون بیمار ہوگا، کوئی بیمار کا نمائندہ ہوگا، کوئی بلڈ پریشر کا مریض ہوگا، کوئی ڈائبٹک کا پیشنٹ ہوگا، کوئی آرتھورائٹس کا پیشنٹ ہوگا، کوئی کڈنی کا پیشنٹ ہوگا، کوئی ہارٹ کا پیشنٹ ہوگا، کوئی وینٹیلیٹر پر پڑا ہوگا، کوئی زندگی کی آخری سسکیاں بھر رہا ہوگا، مولا کرم فرما دے، جتنے بیمار ہیں سب کو شفا کاملہ، عاجلہ، نافعہ، شافیہ عطا فرما دے۔ اے اللہ عز و جل، بیماروں کو شفا کاملہ عطا کر دے، قرض داروں کو قرضوں سے خلاصی نصیب کر دے، تنگ دستوں کو فراخی نصیب کر دے، بے روزگاروں کو حلال روزگار عطا فرما دے۔